بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أميتا چند پرچه شعر سبارت به منگی پیروزی رمضان لخوال خوشبو کاک احمدی مفتی زاده پیشکش به همو عزیزان. دیسان هلال منگی تکان کوتبا نواز راک جیان بفیر و کی خوان عیش و ناز او خوانت که خوان تنی خست دست رسید سفره جیان ینتی امجار کرگساز تا ایس گوایا چوم ابو اولایا چنگری خاکم و سار که هیچ نبو بیشگت پره هیوام گلیب ریب و امجار رم کمی لم نور سفر ریم بکوی تکلی پری هوار لبخت کئی لخطا و نروار داخم و بو نیل درونه کی گش بشم امنور یا لباتی درون بتتانی تن وقت دل کنفت و بیرنگ و حیث کوت و لشم خوایا قبول لایقی آواتی بحساو هر وقت خیال پوا و بگالی کی وشک جاو جوابی درونی کاول و آواتی شوچرا بجول لاشیک کدر بیت ریزینا هشتا کشرت خوایا امیدم لدست ندام لالوت کام و پیش خموداوینی برندم. لا تقنطو فرشتکی آزادی و نجات بی امدوام درین لچاری گناح مخام خوايا بقدر او شورج بيب زي الشوا بونور واكلي لنجاتي بشر بوا بوها او دل نوری خلات کرا داوی حلو ختام لقل قاچ دو کوا نوری کتر کمانگی حلالی نجات حلات دل هیزی بی بگی تپنای صفرکی خلات چوری تکی لآوی حیاتی و برکوی عزیز کان مخوم لکلای نجات بداد. میوانی سفری رمضانی توم عمری هر تنیا بو سفری تن بو و پشیمانی عمری بفرم هرچن لم سفر گشکز بشناوا یکی اگجیه یک اجیه بچوم بچاو لگری دل پاکن هاتم وکمل نزان بخوی بالگون لك ليك وبخوك اشكر دم دمي دل مردوي لجر مينتكم خوي قيام لاي سفري رحمتيت هر وقت لقراخ دقائك آدوم أزانم بدل نبي وهاتن هاتن كفتكي هات هاتكي روم تنيا خاوان مال ظلم دخوشا بتو نكزورا بذاتك يخوم لميمان خانت ناهلي كلول نكا ندرو لداخن كلوم لنور باراني ليلة القدر بكرو تشاوي ضلي رنجروم مزگانی یاران راخ را دیسان سفره اکسیر دیو کرو انسان تاريب رايد وآواز ورد هلا عليه لال مانجي رمضان أمان فرصة نصف ريخ وعي دلي جنجرت بين سيقلدان بزمي خواري وكرخوي شو ويلكين لما ناكو اكتر حيوان جياني تنيا بنيازي تن قمكرو ياني چون انسان جيان نخت برسیتی و دل وریایی شو نزیک من کرو و گم کرده گیان دخیل نک جم کریه و صفره و ایمه ایچ من میوه ببش چون جران دخیل نک جم کریه و صفره و ایمه ایچ من میوه ببش چون جران عزیز و امرت فراشی هلال دیسان وستوا صفره رمضان صفره صراف سوالتی تن فرو و چنیس که زریان اکسیر دسی ذکر و جمل صفر و سگاری جدو کل کرو دل پای راش بو نلرزکی تن تا ملی یانش متاو برو برخیلی سالیش روچنه چمو گو نبزم راوگی دل وستنو کار مچان شاتری شمال سراو کو رازنانو وفر دنو رنوهار کلو دلائی کهیل نکلا چون چون کرده ایل هر دو ججن بیوری نگیانش راشن برو برگی گیان نبرای چمو گوش برو بری سمس يا مار نكبت عواهم رجنان ندمو قلو يدلتالي كشيان هم نروي دل هم نروي چم پرده هم دوری هم به حوالی ندی من فصل ماچان و هارن همیسان بینیان برای بینایی هم چنی خمی دوری عزیزان چنی ناقتم گوشه تنیایی دخيلا خاوا جان ما خور يا ووفرياي إراغم كردا دلي عديلتم هواي تنديل نكب خانه شوزن برداو نيا قيشانا يدلو ينسر خواني وهارو سفري رمزان شان میواندار چون تون هجاری چنی خوشبختان فرماوی هاوشان دلی گربردائی سبو دوری رجنای رحمتت کرو جنبرم دلی گربردای سبون دوری رجنای رحمتت کرو جنبران ببشی باشتر پیارانو من جمنو یاران پیمنو یاران دلیا و نیچانی همرا گلمینات و خزمت خواهن چاوی آوی جین و گیان پرژینی نگایش دردی دلو گیان یا و درمان گردین Thank you. از قضا روز حواس دای لسرم روزی بودم بسی نفسی چلیز راسکی نک پرچی هرچی نرواز بلکه لادان لطنیا چلپولیز وک آلین بوتاز گنجان آرزو عیب نیا جوانی قدیمی چجر بجر سیر نیا ار آرزوی سیر بکا وک هوای سر برز شاخان ببنار بر لبر بان هات دل ما دات خوا باب قرآن بشکنم زوانی بمور هل اتا تاها تبرچا ومدلم دل نیابو روشگم بو جوری جور پی خوری برچایو چشتی نیمروم حاضرو آماده بو بربان هبو ننگن مینیش لطافتون و لواش من بلیم بش یک جمن تو بجدو چاودم سرگرمی قرآن بو لپر هات تقو پوخی گرانی سطل شام دل نسیو دودا کچی بکم چی نکم گیم آیای باسی اطعامی طعام کاریما ام آیت باسی اکا زور سری داوا لزم رئی سابقین جا اگر پیمان مدینه منزلی هل اتا وینه یکی برزی هل چنین مجرا وابو کجاری دو گلی باخی پیروزی رسالت کوت نجی باوکی خوین شیرین زنای خوشویس بو شفایان نظری کرد روجو گری دای که دل سوزیش که بوی در کوت علی و خیالی که هچاوی لبری جاریه کیش بول ماریانا اویش کو تشوینی نظرکی فاطمه و علی او پیا و گور کشتن عبد واد درسیا بو قارمانی و گورتی مالی بو بربان لوی ملاکی کن وک لزرق و برق جین رو توپتی چول کارای چکی جوی گرت قرز کیجی عزیز و بریزی پیغمر دایل دسهار و بیاریه جاریه سیکولیره پیگیان بو سی نفر سر لئیواری هجاری هاتبر در کمالی دولمندانی هجار شیری شیران بردی بوی بربانکی خوی چی بو شومای و بداجیار تاوی تیر دنگی لدرگاه تگوی من هتی وکم کنی مشی بشو فاطمه سربر زیباری جنویش شوی خوی هاوردو بردی دای او چند دقیقی کی کدنگی بانگی کرد دور ولاتی کم اسیر برسی و فقیر جاریه شاو گرد جیری فاطمه ایش چوبشی بربنگی خوی دای اسیر کات ام باسم ببیرات پری کاروباری روژگی خوم حلسنان دو فلقانی دو انگوسم هاتوا نشت ناوچاوم که اسرین میرجان تیگه اشتم هاتنی او صورتا جیل خود در چون نقلان نبو ام سفر هر جمله وقتانه با مسلمانی حالای وقت من اچو وک هزاران جاری تر نوچیار یکی پیری روشن بیری جیرم حات بیر کار پاکن را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر خوايا اي كسي مردمي هجار اقال دلي دلسوز بداس او خلق بكس كوتون نراس بقرو بزور ليان بقنكاس خوايا بدل او ندارا برسي اي بيري جمان بو جمان رولاي تقاني نخوش و دختر ایجی گجمی کوابی پیبان خوایا بدل او كبر سيا مقاش بلكي لهنا كني رولاي برممكي لسربا وشي برسيتي يا ندرتي خوايا بدل او كريكارانا كلاني كان هاس لغو شيك و له ديك عمارتك كما توابو فرمون دروا وجاني بدل او من علانا هرب امراج صوزي اي بيرن دلخوشن دايكو باوكي مندويا آخری چشتیان لدر بوترین خوایا بدلی ربوار تنیا ناكاس لكسو ياراني تران تواتني كلا نجني كسالاني لبوابتران أي خوايا بدل أو هاتيوانا روتو بابتي برسين بكاس لهجاري كاس لوتيكيان فيا نايري لخلقي خاك فرسي باس أي خوايا بدل بكسي جاكاو هر دریاکن رو لهر لاکات لبری تریسی خلکی دنیا دوست منال معصومیش پلی بواخات خوايا ببختي خلقي خلطياق لشويني خونو خيالان رتاو تموم جيان في هوري رحمتا قنكاو يان للا يان نانو آو خوا بهجاري مردمي هجار چرای اقبالیان وگزوسان سرده چون به بوابه یا لبه یا ننازانن دردیان چه دردان خواب مظلومی توابی بشر لهر نادیلن سر لشواون شیاطین جین زالن لسریان امان وكمالات اوان قساوين خوايا بقدري ماني رمضان بخلات نور قرآن پیروز بوائی سرچاوائی نورت خلات کرد تنیا پیش روی ریزانی دلسوز بگای فریای او با خنم ما ناو مو نتوانم بگای نموبر لهر آفات خود بی پارزا تشین که وشکن کلولی بشه